بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال شيخ الإسلام وبركة الأنام وفخر أئمة الأعلام وسماحة الإمام الشيخ السيد صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به ونفعنا الله ببركاته وأطال الله بقاءه مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدنيا والآخرة وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني. La darar wala darar ci qaida bi moy 30e qaida bi moy la darar wala darar en fait mu bok ci ñent yi nga xamne moy manam mom ak ad darar yuzal ñom ñaar dañuy wax bu leug leug meun nañu am sens même sens meun nañu baña bok sens sir cheikh cherif salah dir darar ni mu bindé mbir mi moy ne la darar wala darar manam mom la jital ci ad dararu yuzal manam dafa tekkale sen sens inshallah dinañ gis ni nga xamantene nonu la tekkale sen sens mune manam moy bu loru te bu lorate wala bu lora te bu jalgati lor gi tamit موي من أخرج مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار جزء يكون قاعدة بي لا ضرر ولا ضرار قاعدة لبوا خمتين ميجي kon hadith la ci bopam bu yenenbi sallalahu alayhi wa sallam wax mune imam malik jele na ci amr ibn yahya al-mazini mu jele ko ci papam mursalan moy mursal ndax mo manam mom mune yenenbi sallalahu alayhi wa sallam na te du sahaba mune wa akhrajahu al-hakim tamit solo na hadith bi wal bayhaqi ak al-bayhaqi والدارقطني الدارقطني من حديث ابي سعيد الخدري حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه من واخرجه ابن ماجه تام سولو نكو باتاي من حديث ابن عباس رضي الله عنه اك عباده بن صامت رضي الله عنه نيوم نيب رضي الله عنهم اجمعين كون ابن يحيى موكو جيري سي بابا مو داف كو مرسل بوب روايه مو امام مالك روايه حاكم بيهقي الدارقطني حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روايه ابن ماجه كوك حديثه ابن عباس عقبات بن سلمة رضي الله عنه اجمعين نيو يننتي بي صلى الله عليه وسلم من لا ضرر ولا ضرار حديث بي ان فيت بوكنا سي حديث ييغا خامني نينت حديث لا ييغا خامنتي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله سي تمهيد جوكلنا مبولم حديث نيك سي موطا امام مالك ييغا خامني مرسل لا ييب مو جوكلن بلاغات مالك ييب مو جوتلن جوكللن بامو ديس نينت حديث بي نك سي لا بوك لا ضرر ولا ضرار وا bo mom jokkelo ko waye ci ginnawam amna ñeneen ño xamanteni ñom jokkal nañ ko ku melni abu amr ibn salah rahmalahu mom moy borom muqaddimatu ibn salah bi rahmalahu ku melni muhammad al-fulani rahmalahu amne ci fuqaha maliki yu magi la bokkon ci periode yu mujj manam bo jele 2 siècles 2 siècles et demi ci gën wala 3 siècles ci ginnaw wala entre bon ñom jokkale nañu hadith yépp ba nga xamantene mbolam lu nekk ci muwatta nekk na lo xamantene lu wër la léral nañ ko kon hadith bi effectivement yenente bi mako wax sallallahu alayhi wasallam la darara wala dirara mune kon wa huma jumlatani khabariyatani lafdan talabiyatani ma'nan manam juma bi man sahullah maana bi jumla yi manam phrase khabar lañ khabar yatani lafdan ci kaddu gi mais talab yatani maana mais seen maanaam mooy dañoo sàkku ci yow dara. Xam nga tey loolu la ñuy wax ci balaaxa, dañ naan al inshaaw al xabaru bi maana al inshaa, al xabaru bi maana al inshaa, maanaam xabaar la, mooy information la, mais maana bi mooy inshaa. Mooy tey bu ma ne kër gi kenn du fi tux, bu nit ñëwee nekk fi gan, ma xam ne day tox, ma dajale ñëpp ni leen li ma bëgg a xam, li ma leen di yëgal mooy gis ngeen kër gi kenn du fi tox, kenn du fi tox googu ak tere la, information la, mais bu am sensu lan sensu sensu tere la dara sàkku ci yow nga bañ fi tux. Waaw kay mooy talab ya. Waaw xam nga tere moom talabu tark rek la, mooy dañoo sàkku ci yow nga bàyyi, dégg nga. Te loolu mooy ëpp doole, moo tax souvent du façon waxin boobu moo ëpp, moo gën a dëgër, moo ëpp doole. Léegi lii maanaa bi mu ne mooy laay wal maanaa laa yadurru rajulu axaahu ibtidaan wala jazaan, mooy ne bu kenn lor, maanaam benn waay warul amul droit lor mbokam ci njaal benn niki noonu waru ko koo fay tamit, dégg nga. La darara mooy bu lor, kon bu lore maanaam warul lore, wala dirar wala dirar ak te waroo ko tege, maanaam doo ko lore ci njaal biir gi, mais doo ko lore aussi ci fay ko. Mu ne fa man waqaa alayhi dararun min axihi fa azaalahu bi madaratihi waqiba kullun minhuma ala jarimatihi. Képp koo xamante ne dafa am benn sa mbokk julit bu la lor, yow nga toxal lor googu ci sag lor yow, maanaam nga yow nga fayu, maanaam fayul sa bopp, boobaa dañ lay di yéen ñaar ñëpp la ñuy pini, kenn ku ci nekk ci musiba, maanaam ci njombuteef ci gravité wu jëf ji nga jëf. Mu ne fal waajibu ala man asaabahu darar an yarfaa amrahu lil qaadi. Li war ci ki nga xamante ne moom la lor laal mooy mu jël mbir mi yëkkatiko ba ci yoon, ki nga xamante ne mooy attekat bi ba ci yoon. Comme ni ñuy wax fii rek dëkk yoon la, kenn du fi fayul sa bopp, du dëgg la ñuy wax, kenn du fayul sa bopp. Loolu mooy la darar wala dirar, maanaam loolu mooy sens bi nga xamante ne moom la Seydi Cheikh Sheikh Salah Dinga Deraanu yor. Waaw mën na am tamit beneen sens, mooy ne doo tege lor te doo tegu, doo nangu tamit ku la teg lor te amoo droit lor sa bopp, niki noonu amuloo droit lor keneen, moom du jalgati. Kon loolu nag gis nga lu bare ci dugg, lépp lu aju ci wàllu lor rek kon day daal dugg foofu. Gis nga qaida la bu général nga xam ne foo ko mën a dugal day dem. Waaw boo demee ba lor nar laa dal ci nangam, lor googu day daal di tegge, dañuy teggi lor gi, gis nga. Buñ demee ba benn waay nar laa teg lor tamit sharia du nangu loolu, et cetera, ci yu bare bare bare bare bare bare. Waaw sharia daal du nangu julit bi di loru moom, di dem fu muy loroo, wala moomit muy jóg di tege lor. Moo tax cigarette yi day haram tamit, cigarette, ndax da ngay lor sa bopp te amoo droit bi, ñu ne haram na. Kon cigarette dafa haram, waaw fu mu ko teg fan fa kan moo ko wax laa darara wala darara. Loolu moom moo tax cigarette haram na, kon ndax da ngay lor sa bopp, ndax da ngay rey sa bopp. Xaru dafa haram, waaw xaru amoo, waaw lan moo tax xaru dafa haram, parce que laa darara wala darara et cetera, yu bare bare day dugg ci biir loolu, dégg nga. Kon qaida la boo xam ne yu bare bare dañu daal dugg ci ronam. Waaw voilà niki noonu waaji def na infraction, man maa ko war a pilote déedéet, dañuy jël mbir mi yóbbu ko ci kan, ci juge bi. Kii rey na suñu mbokk, dañ ko war a rey, waaw mais du yow yaa koy rey, dañ ko yóbbu ci juge bi, tribunal la jëm. Mënoo ko loolu, mënoo ko fajal sa bopp, parce que su doon loolu la bu kii reyee mbokk diw tribu A rey am wala waa A am seen mbokk mu ñu rey, B ñëw ne de maanaam côté waa te ka ko rey ci waa B lañ bokk, B ñi day fayu, waa A ne ñoom dañuy fayu ci mbokk B, ci B ñu rayante après nak après bu muju affaire bi nek guerre civile dekk bi tak affaire bi demé non kenn du fajal sa boppé non deng nga kon yoyep da ngay gis day dugg ci bir voilà ah yoyep dañu da dugg ci bir qaida bobu motax qaida bu magga la ah japp nañu satch do dem rek ni ah satch sharia neena ko japp satch dañu dag loxo bi nga da dem dag loxo bi yow dañu dag sa loxo yow dañu dag sa loxo yow tamit et cetera ah yakal na yakna diw yakna sama nangam wala ay xaram ruur nañ sama tol man du tax ma am droit rendi ay xaram mom dedet dañu yobbu mbir mu ci yoon et cetera motax wala manam qaida bobu dal boko de top lu bare bare la wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.